Hi guys and welcome back. Dito sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang misteryosong lugar ng Area 51. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ko sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. Isa na yata ang Area 51 sa pinakasigat na lugar kung saan dito nagkakaroon ng contact o pakikipag-usap ng mga tao sa mga nilalang na galing sa ibang planeta. At ang dahilan nito ay ang mga kagamitang pang-ibang kalawakan ay nire-reverse engineer ng mga tao dito upang magamit sa pambansang pangangailangan. To be more specific, paghahanda sa 3rd digmaan. Taong 2013 lamang sa visa ng Freedom of Information Act na na-file noong 2005 ay official na sinabi ng mga taga Area 51 na ang pasilidad na ito ay totoo. Tinago nila ito sa publiko sa loob ng ilang dekada na kahit marami na ang nakakaalam sa lugar ay sinasabi nilang hindi ito totoo. Sa tingin ko ginawa nila yon dahil alam nila na may kapasidad na ang isang individual na magpalipad ng kung tawagin natin ay drone upang mabisita ang lugar at dahil na rin siguro kumalat na ng gusto ang mga haka-haka tungkol sa Area 51. Ang lokasyon ng lugar na ito ay nasa gitna ng disyerto ng Nevada at ito ay napapaligiran ng mga malalaking bundok. Malaki ang nasasakop ng lugar na siya namang pinoprotektahan ng matataas na fence at sa gilid nito ay napakaraming karatula na nagsasabing no trespassing at bawal din kumuha ng litrato. Hindi ko lang talaga alam kung matigas ang ulo o talagang tag life itong tao na kumuha ng litrato na gamit natin ngayon pero ayan, kumuha siya ng litrato. Gayon pa man, mapapansin mo na kung ikaw ay tatangkay pumasok dito, wala naman talagang makikitang mga military personnel na mahigpit na nagbabantay. Pero wag ka, sa lugar ng ito ay may mga nakatagong motion detector na siyang nagsisignal sa mga otoridad na may taong nakapasok sa kanilang pinoprotektahan lugar. Nagkalat din ang mga nakatagong kamera upang mamonitor ang sino mang magtatangkang pumasok dito. May mga pickup trucks din na 24/7 na nagmamatyag sa lugar. Base sa official statement ng mga military personnel dito, ang Area 51 ay hindi naman talaga Area 51 ang pangalan. Ito ay may official name na Nevada Test and Training Range o Groom Lake Base. Ang lugar na ito ay top secret. Nagkakaroon dito ng mga test flight ang mga experimental planes, helicopters at yung mga unmanned vehicles o mas kilala natin sa tawag na mga drone. Pero bakit kaya ito kailangang itago? Simple lang, dahil noong mga panahon na itinayo ito ay mayroong tinatawag na Cold War ang US at ang Russia. At sa madaling sabi, ang ibig sabihin ng Cold War ay walang digmaan o patayang nagaganap sa magkabilang panig. Parang ang dalawa ay nagpapaligsahan sa kung ano ang maio-offer nila kung sakali mang pumutok ang 3rd digmaan. Kalwat ka ng mga test flights, mga bagong kagamitang pangmilitar at iba pa. Isang magandang halimbawa dito ay noong nagimbal ang buong mundo noong ipadala ng Russia ang pinakaunang satellite na ginawa ng tao na kung tawagin ay Sputnik. Ito ay noong October 4, 1957. Ano ang sagot ng United States? Nagpadala sila hindi ng satellite kung hindi mismong tao sa buwan noong July 20, 1969. Isa sa pinakaunang eroplanong ginawa ng test flights dito sa lugar ay ang kung tawagin ay U-2 spy plane. Ang eroplanong ito ay mayroong ultra-high altitude capability na siyang inakala ng mga taong nakakita dito na isang UFO. Sa paglipas ng mga dekada, napakarami ng mga haka-haka kung ano ba talaga ang nasa loob ng Area 51. At hindi mawawala dyan syempre ang mga alien conspiracies na nagsasabing dito sa lugar na ito ay dinadala ang mga artifacts ng mga alien spaceships na siyang masusing pinag-aaralan ng mga dalubhasa. May mga taong naniniwala din na sa lugar na ito, sinuot ang moon landing na di umano pineke at walang katotohanan. Sa lahat ng mga haka-haka na bumabalot sa nasabing lugar, isa lang ang totoo. Ito ay itinago ng gobyerno at ito ay nakikita ng dalawang mga mata natin. Ang Area 51 ay totoong lugar at may mga empleyadong pumupunta sa mismong pasilidad nito. Bagamat ang gobyerno at ang militar ay sinabi na ito lamang ay testingan ng mga eroplano, marami pa rin ang hindi naniniwala dito. Kaya ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung the other side. Paano kung totoo nga ang mga nangyayaring kababalaghan sa lugar? Paano kung dito sa loob nagkukubli ang mga bumagsak na aircraft na galing sa ibang daigdig? Taong 1947 nang nagkaroon ng sobrang laking porsyento ng mga taong nai-report na nakakita ng UFO sa iba't ibang bahagi ng mundo. At isa na nga sa mga nai-report dito ay ang Roswell UFO incident. June 14, 1947 nang ang mga tao malapit sa lugar ay nakakita ng isang hugis disk na bumagsak sa isang taniman. Isa sa mga taong nakakita dito ay nagmadaling pumunta sa pinagbagsakan ng kakatuwang bagay. Nagpunta siya doon at laking gulat niya nang makita niya ito. Ang mga material sa lugar ng pinagbagsakan ay talaga namang kakaiba. May mga bagay-bagay na sa tanang buhay niya ay doon lamang niya nakita. Dahil sa takot, dali-dali siyang tumawag sa local police upang tingnan kung ano ang mayroon sa lugar. Ang mga local police na nag-imbestiga ay wala ring ideya sa kung ano ang bagay na iyon. Inireport naman nila ito sa ibang departamento ng militar at naisip na dahil ito ay nanggaling sa kalangitan ay mas mabuting tawagin nila ang hukbong panghimpapawid ng kanilang lugar. Nagpapasa-pasa ngayon ng impormasyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno hanggang sa naglabas sila ng statement at dito sinabi nila na totoo nga na may hawak silang isang sasakyang may hugis disk o flying saucer. Mabilis naman na pick up ito ng local news at makikita sa kanilang front cover ang mga katagang RAAF captures flying saucer on ranch in Roswell region. RAAF na may ibig sabihing Roswell Army Airfield. Magkahalong takot at kaba ang mababatid sa mga tao. Nagkaroon ng kung tawagin ay mass hysteria kung saan nagpanik ang mga taong nakatira malapit sa lugar na pinagbagsakan ng kakatwang bagay. Gumawa naman ng hakbang ang mga kinauukulan at upang mapakalma ang mga tao sa syudad, ang isang mataas na opisyal ng hukbong himpapawid ay sinabing bawiin ang naunang sinabi na ito ay isang hugis disk o flying saucer at sabihin na ito ay isa lamang weather balloon. Karamihan sa mamamayan sa lugar ay hindi tinanggap ang eksplanasyon na ito at dahil doon, ang militar ay gumawa na naman ng paraan para makumbinsi nila ang taong bayan. Sinadyang magpabagsak ng iba't ibang weather balloon daw sa lugar na may kaparehong korte at kulay nung naunang narecover. Ito ay upang matakpan kung ano ang katotohanan sa likod nito. At mula noon, ang kwento ng spaceship sa Roswell ay unti-unting tumigil dahil tagumpay ang ginawang cover-up ng militar. Pero taong 1978, may isang UFO researcher ang nag-interview sa isa sa mga taong mismong pumulot at pumunta sa pinagbagsakan ng alleged UFO. Ito si Major Jesse Marcel. At dito sa interview sinabi ni Marcel na bago sumikat ang araw, ang buong recovery team ay nagpunta sa sinasabing pinagbagsakan ng UFO. At nung dumating kami doon, hindi ako makapaniwala sa nakikita ng aking mga mata. Malaki ito at napakaraming debris ang nagkalat sa lugar. Nagsimula kaming kuhanin ang mga debris at ipasok ito sa truck. May isang debris ang kinuha ko noon. Sobrang nipis nito at para kang walang hinahawakan sa sobrang gaan. Pero ang nakamamangha dito, noong subukan ko siyang yupiin ay hindi ito nayuyupi. Animoy, parang bakal sa sobrang tigas. Dagdag pa niya, pamilyar ako sa lahat ng kagamitang ginagamit sa paggawa ng sasakyang panghimpapawid. Pero sa tanang buhay ko, yun ang pinakauna at huling pagkakataon na makakita ako ng ganoong bagay dahil hindi na kami pinayagan pang lumapit o masilayan ang bagay na yun pagkatapos inspeksyonin ng iba kong kabaro. Isa lang ang masasabi ko, ang bagay na yun ay hindi galing dito sa mundong ito. Isa pa sa kakatuwang mga nangyari ay ang lahat ng dokumento mula noong pumutok ang balita sa pagbagsak ng UFO sa Roswell hanggang matapos ang taong 1947 ay nasunog at hanggang ngayon walang konkretong dokumento na nakakapagsabi kung ano ang mga nangyari noong mga panahon na iyon. At siguro nagtatanong kayo, ano kaya ang koneksyon ng Roswell incident sa Area 51? Tulad ng nasabi, ang Area 51 ay nagsisilbing salvage zone ng mga UFO na bumagsak o bumisita dito sa ating mundo. At hanggang sa ngayon, ang nasabing spaceship na bumagsak sa Roswell ay patuloy na pinag-aaralan sa lugar ng Area 51. Isa lamang ang kwentong ito sa napakaraming kakaibang kaganapan na nauugnay ang lugar ng Area 51 sa mga nangyayaring alien activities sa buong mundo. Pero tandaan, ang lahat ng ito ay conspiracy lamang. Hindi ko hangad na paniwalaan nyo ito. Ang mga impormasyon na nasabi sa video ay maaaring may katotohanan o pawang kasinungalingan lamang. Ang hangad ko sa video natin ngayon ay maganda pa rin minsan-minsan tumatakas tayo sa realidad na mayroon tayo at mag-isip ng out of this world na mga paksa tulad ng nararamdaman natin pag nanonood tayo ng pelikula na kahit walang katotohanan eh sa mga oras na lilipas ay lahat tayo nag-e-enjoy. Nabitin ka ba sa video natin ngayon? Marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.